इस पर इंद्र उनसे बोले, नरेश्वर, आपने कृषि के लिए साधन भूत हल और बीज कहां से प्राप्त किए हैं? यह कहते हुए उपहास कर इंद्र वहां से शीघ्र ही चले गए। इंद्र के चले जाने पर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर चारों ओर 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते रहे। तब मैंने विष्णु ने उनसे जाकर कहा, गुरु, तुम यह क्या कर रहे हो? इस पर राजा ने कहा, मैं पूर्वोक्त अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, राजन, बीज कहाँ है? राजा ने कहा, बीज मेरे शरीर में है। मैंने उनसे कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। फैलाए हुए हाथ को देखकर मैंने चक्र से शीघ्र ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को तुम देवताओं को दे दिया। उसके बाद राजा ने वाम बांह दिया और उसे भी मैंने काट दिया। इसी प्रकार उसने दोनों उरुओं को दिया, उन दोनों को भी मैंने काट दिया। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा, तुम्हें मैं वर दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर कुरु ने मुझसे वर मांगा। कुरु ने कहा, जितने स्थान को मैंने जोता है वह धर्म क्षेत्र हो जाए और यहाँ स्नान करने वालों एवं मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। माधव, विभो, शंख चक्र गदाधारी ऋषिकेश, यहाँ किए गए उपवास, स्नान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या अशुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से अक्षय एवं महान फल देने वाले हों। तथा हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरे नाम के व्यंजक प्रकाशक, इस कुरुक्षेत्र में आप सभी देवताओं एवं शिव जी के साथ निवास करें। राजा के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। राजन, तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ। तथा हे सुव्रत, दृढ़ता से व्रत का सुष्ठु पालन करने वाले, अनंत काल में तुम मुझमें ही लीन हो जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, निःसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी। यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति यजमान यज्ञ करेंगे। फिर उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उन पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को चंद्र नामक यक्ष, वासुकी नामक सर्प, शंख कूर्णक नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजामन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि को दे दिया। ये सभी तथा इनके अन्य बलि भृत्य एवं अनुयायी वहां आकर कुरुजांगल की सब ओर से रक्षा करते हैं। 8,000 धनुषधारी जो पापियों को यहां से हटाते रहते हैं, वे उग्र रूप धारण कर चराचर के दूसरे भूतगण पापियों को स्नान नहीं करने देते। उसी कुरुजांगल के मध्य पाप दूर करने वाला एवं अति पवित्र कल्याणकारी पृथुदक पोहोवा नामक तीर्थ है, जहां शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व की ओर बहती है। इसे प्रपितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाशादि समस्त भूतों के साथ ही रचा था। महाबाह ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्रोतों एवं सरोवरों की रचना की, उन सभी के जल उसमें एकत्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से कुरुक्षेत्र और उसके सरोवर का महात्म्य कहते हैं। देव भगवान विष्णु बोले, पहले समय में ब्राह्मणों ने सरस्वती और दशद्वती घग्घर के बीच में स्थित कुरुक्षेत्र में आसीन मुनि प्रवर वृद्ध लोमहर्षण से वहां स्थित सरोवर की महिमा पूछी और इस सरोवर के विस्तार, विशेषतः तीर्थों और देवताओं के महात्म्य एवं वामन के प्रादुर्भाव की कथा कहने की प्रार्थना की। उनके इस वचन को सुनकर रोमांचित होते हुए पौराणिक ऋषि लोमहर्षण उन्हें प्रणाम कर फिर इस प्रकार बोले। लोमहर्षण जी बोले, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कमलासन ब्रह्मा लक्ष्मी के सहित विष्णु और महादेव रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान ब्रह्मसर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा ने पहले कहा था कि वह सन्निहित सरोवर रंतुक नामक स्थान से लेकर ओजस नामक स्थान तक तथा पावन से चतुर्मुख तक फैला हुआ है। ब्राह्मण श्रेष्ठों, किंतु अब कलि और द्वापर के मध्य में महात्मा व्यास ने सरोवर का जो वर्तमान प्रमाण बतलाया है उसे आप लोग सुने। विश्वेश्वर स्थान से अस्थिपुर तक और वृद्धा कन्या से लेकर ओघवती नदी तक यह सरोवर स्थित है। ब्राह्मण श्रेष्ठों, मैंने वामन पुराण में वर्णित जो प्रमाण सुना है आप उस पवित्र एवं कल्याणकारी प्रमाण को सुने। विश्वेश्वर स्थान से देववर तक एवं नृपावन से सरस्वती तक चतुर्दिक आधे योजन दो कोशों में फैले इस सन्निहित सर को समझना चाहिए। मोक्ष की इच्छा से आए हुए देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय लेकर सदा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य लोग स्वर्ग के निमित्त यहाँ रहते हैं। योगेश्वर ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा से एवं भगवान श्री विष्णु ने जगत के पालन की कामना से इसका आश्रय लिया था। इसी प्रकार सरोवर के मध्य में बैठकर महात्मा रुद्र ने भी इस तीर्थ का सेवन किया, जिससे महातेजस्वी उन हर को स्थारुत्व स्थिरत्व प्राप्त हुआ। आदि में यह ब्रह्मवेदी कहा गया था, किंतु आगे चलकर इसका नाम रामहृद हुआ। उसके बाद राजर्षि कुरु द्वारा जोते जाने से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। तरंतुक एवं अरंतुक नाम के स्थानों का मध्य तथा रामहृद एवं चतुर्मुख का मध्य भाग समंत पंचक है, जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसे पितामह की उत्तर वेदी भी कहते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय वामन चरित्र का उपक्रम, बलि का दैत्य राज्याधिपति होना और उनकी अतुल राज्य लक्ष्मी का वर्णन। ऋषियों ने कहा, कृपया आप वामन के महात्म और विशेषकर उनकी उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से करें तथा यह भी बतलाएं कि बलि को किस प्रकार बांधकर इंद्र को राज्य दिया गया। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति, उनका प्रभाव और कुरु जांगल स्थान में उनके निवास का वर्णन सुने। द्विजश्रेष्ठों, आप लोग दैत्यों के उस वंश के संबंध में भी सुने, जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। पहले समय में दैत्यों का आदि पुरुष हिरण्यकश्यप था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि। हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और वह चराचर सहित तीनों लोकों का राज्य स्वच्छंदता से करने लगा। विरोध में देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोक दैत्यों के अधीन हो ही गए एवं त्रैलोक्य पर देवताओं का अधिकार नहीं रह गया। बलशाली मय और शंबर की विजय जयंती फहराने लगी। धर्म कार्य सर्वत्र होने लग गए। फलतः दिशाएं शुद्ध हो गईं। सूर्य दैत्यों के मार्ग दक्षिण अयन में चले गए। दैत्यों के शासन में प्रहलाद, शंबर, मय तथा अनुहलाद, ये सभी दैत्य सभी दिशाओं की रक्षा करने लगे। आकाश भी दैत्यों से रक्षित हो गया। देवता गण स्वर्ग में होने वाले यज्ञों की शोभा देखने लगे। सारा संसार प्रकृति में स्थित और व्यवस्थित हो गया तथा सभी सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्वत्र पापों का अभाव और धर्म भाव का उत्कर्ष हो गया। फिर तो धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और अधर्म एक ही चरण पर स्थित रह गया। सभी राजा भली भांति प्रजा पालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। ऐसे समय में असुरों ने बलि को दैत्य राज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। असुरों का समुदाय हर्षित होकर निनाद जय जयकार करने लगा। इसके बाद कमल के भीतरी गोफा के समान कांति वाली वरदायिनी और सुंदर सुवेश वाली श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए हुए बलि के समीप आईं।